Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do połowy maja wcale nie musi być uruchomiony unijny artykuł 7, tak mówi szef MSZ-u po spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej. Będą rozmowy z większością parlamentarną co do terminu referendum o konstytucji, to odpowiedź marszałka Senatu na dzisiejszą propozycję prezydenta. Na poznańskim rynku manifestowali rodzice niepełnosprawnych, to ich gest poparcia dla protestujących w Sejmie. A zakończyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, rozmowa w Brukseli dotyczyła reformy wymiaru sprawiedliwości, którą komisja uznała za zagrożenie dla niezawisłości sądów w Polsce. W kwietniu wiceszef komisji powiedział, że do 14 maja czeka na propozycje Warszawy dotyczące zmian w sądownictwie. Po dzisiejszym spotkaniu Czaputowicz wyjaśniał, że do tego czasu wcale nie musi zostać podjęta decyzja w sprawie artykułu 7. Tak się składa, że Kolegium Europejskie nie będzie obradować w przyszłym tygodniu. W związku z tym, a zbiera się tak na pewno 16, czyli po 14. Jednak wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział, że jeżeli będzie sprawa tego wymagać, to mogą tą decyzję w innym trybie podjąć. Innymi słowy, ta data jest rzeczywiście postawiona jako ważna, gdzie będzie dyskusja na ten temat. Natomiast nie jesteśmy w stanie przesądzić, że tam może być podjęta już decyzja na przykład o wycofaniu tego artykułu 7. A za kilkanaście dni w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. Sytuacja w Polsce ma być jednym z tematów rozmów. Co do treści pytań i terminu, odbędą się rozmowy z większością parlamentarną. Tak napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta, że złoży w Senacie wniosek o referendum na temat zmian w Konstytucji. Andrzej Duda chce, żeby odbyło się ono 10 i 11 listopada. Agnieszka Drążkiewicz wie więcej o tym, co powiedział prezydent. Prezydent, zapowiadając termin referendum, mówił, że dziś żyjemy w wolnej, silnej i bezpiecznej Polsce i zasługujemy jako społeczeństwo na to, żeby wypowiedzieć się w referendum, czy i jakich oczekujemy zmian w obowiązującej od 21 lat Konstytucji. Aby to właśnie naród, aby polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, w jakim kierunku chce, żeby podążały polskie sprawy ustrojowe, które kwestie są z konstytucyjnego najważniejsze. Prezydent mówił też o znaczeniu Konstytucji 3 maja. Andrzej Duda przypomniał, że 227 lat temu powstała ustawa, która była wyjątkowym dziełem dotyczącym ustroju państwa. Stała się wielkim kamieniem węgielnym wolności, wielkim kamieniem węgielnym nowoczesnej państwowości Rzeczypospolitej. To właśnie do Konstytucji 3 maja odwoływali się ci, którzy odzyskiwali niepodległość 100 lat temu w 1918 roku. Uroczystości na Placu Zamkowym zakończyła defilada wojskowa i przemarsz traktem królewskim do Pałacu Prezydenckiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że także wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki na Twitterze odniósł się do zapowiedzi prezydenta. Również stwierdził, że w sprawie pytań terminu wypowie się większość parlamentarna. A teraz panowie, proszę panie, na warszawskim Placu Zamkowym właśnie rozpoczyna się tańczenie poloneza. W tym roku zaproszono m.in. zespół pieśni i tańca Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, zespół pieśni i tańca Chodowiacy z Siedlec oraz zespół Kasztelanka z Sierpca. Zatańczyć może jednak każdy. Imprezę organizuje Towarzystwo Patriotyczne. Z kolei o 17.30 na Placu Teatralnym będzie festyn rodzinny, a obchody 3 maja zakończy o 19.00 koncert Niepodległości. Rodzice niepełnosprawnych dzieci manifestowali na poznańskim Starym Rynku. To była demonstracja poparcia dla osób protestujących w Sejmie. Jej organizator, 30-letni Bartosz Andruszczak, chce, żeby rząd spełnił ich oczekiwania. Ja dzięki swoim rodzicom mogę funkcjonować w społeczeństwie jako pełnoprawny członek. Nie każde dziecko ma i dorosły ma taką szansę. Rodzice muszą pracować. Miałam ciocię w rodzinie, która była chora na chorobę Medinę i wymagała bardzo dużej opieki i jeździła na wózku. I gdyby nie to, że opiekowała się nią starsza siostra, to byłoby bardzo ciężko. Cały czas musimy liczyć na siebie, bo system opieki nad osobami niepełnosprawnymi w znacznym stopniu nie jest taki, jaki być powinien. A rodzice z Sejmu chcą 500 zł dodatku dla osób niepełnosprawnych, nie mogących żyć samodzielnie, a także zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd przyjął już projekt ustawy spełniający ten drugi postulat. W poniedziałek w Sejmie złożono też inny projekt, dający niepełnosprawnym m.in. możliwość nieograniczonego korzystania z zajęć rehabilitacyjnych. Anglojęzyczny portal The First News ma pokazywać świat z polskiej perspektywy. Tak mówi o nim Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji konferencji prasowej, która uruchomiła serwis. Witrynę można znaleźć na www.thefirstnews.com. Informacje redagują dziennikarze z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Australii, Izraela i oczywiście z Polski. Oprócz doniesień z naszego kraju będą tam także wiadomości z innych państw naszej części Europy. Serwis można znaleźć też m.in. na Facebooku i YouTube. To był serwis Trójki. A w nocy deszcz nie będzie padał na północnym zachodzie i południowym wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Nie tylko spadnie deszcz, ale też zagrzmi. 5 stopni na wybrzeżu, 10 w centrum i 13 na wschodzie. Piątek będzie słoneczny, ale też deszczowy i burzowy. 15 stopni na północy, 19 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, 1000 złotych taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. XXI Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Dzisiejszy świąteczny magazynek to swoisty postscriptum do Światowego Dnia Polskiego Jazzu, który obchodziliśmy w Trójce w poniedziałek od rana do późnego wieczora. Kilka reedycji serii Polish Jazz, kolejnych reedycji tworzących ten najważniejszy w Polsce, myślę, że też w Europie, serial jazzowy wydany na płytach. Kolejny wolumen, 11, będziemy dziś zajmować się tymi płytami, które ukazały się ostatnio chronologicznie. To ważna płyta sekstetu Andrzeja Trzaskowskiego, Seant. Przełom roku 65 i 66. Dziś zagramy z tej właśnie płyty nieco coltrane'owską wariację na temat Oj tam uboru, czyli głos pana Andrzeja w tym, na ile muzyka ludowa mogła i powinna być obecna w jazzie. Równocześnie prowadził wtedy i sekstet, i kwintet. Tomasz Stańko odszedł już do zespołu Krzysztofa Komedy. Zastąpił go amerykański trębacz Ted Carson, a do zespołu pana Andrzeja Trzaskowskiego dołączył Włodzimierz Nachodny. Teraz wolumen 36 serii Polish Jazz, drugi i ostatni album w tej serii Michała Urbaniaka. Płyta nagrana z jego zespołem Constellation w Filharmonii Narodowej w Warszawie w maju 1973 roku. To był niezwykle płodny okres twórczości i pana Michała i jego zespołu. Nagrali w niecałe 3 lata kilka znakomitych płyt. No i byli kilkanaście tygodni zaledwie przed wyjazdem na stałe do Nowego Jorku, co miało zmienić zupełnie ich życie i kariera. We'll be right back. Lato z 36. odcinka serii Polish Jazz, płyty Michał Urbaniak, Constellation in Concert. Teraz płyta, która od czasu ukazania się w oryginale nie miała nigdy swojej reedycji. Wolumen 64. serii Polish Jazz. Krzysztof Zgraja i jego La Ocon. Znany wcześniej bardziej z duetu z Jackiem Bednarkiem, tym razem na potrzeby tej płyty, co dla wielu było zaskoczeniem, poszerzył skład. Pojawili się w nim m.in. Krzysztof Ścierański i Wojciech Kamiński. Pianista bardziej tradycyjny, którego zresztą dziś w magazynku jeszcze usłyszymy, bo jego autorski album dla serii Polish Jazz też miał swoją reedycję. A Krzysztof Zgraja to tak naprawdę pierwszy flecista w polskim jazzie. Thank you. Teraz pora na jazz tradycyjny, część 67 serii Polish Jazz, jedna z trzech płyt nagranych dla tej serii przez zespół Sami Swoi. Płyta nagrana na żywo we Wrocławiu w lipcu 1980 roku. Sami Swoi byli wówczas u szczytu popularności, a skomplementował ich sam Willis Canover, porównując, uwaga, do big bandów Woody'ego Hermana i Counta Basiego. We'll be right back. Druga połowa lat 80. i czwarty album ze znaczkiem Polish Jazz w dorobku Zbigniewa Namysłowskiego. Zespół The Q, który powstał, jak wspomina pan Zbigniew, na warsztatach w Chodzieży w 1985 roku, nagrał płytę, można powiedzieć, rozwichrzoną i frywolną. Tytuły, jak zwykle na płytach pana Zbigniewa, szalenie dowcipne, no i znów pojawia się motyw ludowy, tak mocno obecny w jego twórczości. Z tej płyty Bob Belek. A teraz podróż w czasie. Poprzedni album pana Zbigniewa z zespołem The Cure, Open, to była 74. pozycja w serii Polish Jazz. Chwilę potem seria została zawieszona na długie, długie, długie lata. Kiedy przywrócono ją, wolumen 77, to znów pan Zbigniew Namysłowski i jego kwintet. Płyta, która ukazała się w roku 2016, zaczyna się od, myślę, autobiograficznego i bardzo zabawnego tytułem utworu Jadąc za Kopianką. Współczesność katalogu Polish Jazz to jak na razie 3 wolumeny. Drugim z nich jest płyta uhonorowanego Mateuszem Trójki i Fryderykiem za debiut jazzowy w tym roku, Kuby Więcka i jego trio. Kuba jest równocześnie najmłodszym w historii muzykiem, który dostąpił zaszczytu nagrania płyty dla serii Polish Jazz. Another Raindrop, tak nazywa się ten właśnie album. Thank you. i jak na razie ostatnia pozycja serii Polish Jazz, czyli część 79, album Piotra Wyleżoła Human Things. Od razu powiem, że pan Piotr zagra tę płytę za kilka tygodni w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Utwór, który płytę otwiera, mający dwie wersje, albumową dłuższą, którą dziś zagramy, a także skróconą, przeznaczoną dla radia, choć Trójka niespecjalnie długością utworów, jak wiemy, się przejmuje, nazywa się Human Things. Gościnnie śpiewają tu Grzegorz Dowgiało i Aga Zarian. Jeszcze naruszająca chronologię postscriptum do dzisiejszego magazynku, który przeprowadził nas od 11 do 79 części serii Polish Jazz. Tym razem zagramy z płyty winylowej, jako że chwalebnym zwyczajem wszystkie reedycje, a także nowe pozycje ukazują się nie tylko na płycie kompaktowej, ale i winylowej. Wojciech Kamiński i jego autorski album Open Piano. Pan Wojciech pojawił się już dzisiaj w zespole Krzysztofa Zgrai. Teraz zagra nam standard standardów jazzowych na pożegnanie. Magazynek, wydanie specjalne świąteczne. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Thank you.